به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، آیا کسی که روز جزا را پیوسته انکار می کند دیدی؟ او همان کسی است که یتیم را با خشونت می راند و دیگران را به اطعام مسکین تشویق نمی کند. پس وای بر نمازگزارانی که در نماز خود سهلنگاری می کنند، همان کسانی که ریا می کنند و دیگران را از وسایل ضروری زندگی منع می نمایند.